radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Naar schatting 250.000 mensen hebben vandaag gratis met de trein gereisd. Ze waren in bezit van Broer, het boekenweekgeschenk van de hand van schrijfster Esther Gerritsen. Het boekje deed dienst als plaatsbewijs. Vorig jaar reisden zo'n 240.000 reizigers met het boekenweekgeschenk. Deze 15e editie van het treinevenement was tevens de afsluiting van de boekenweek. Auteur Esther Gerritsen reisde ook mee. De opgepakte terreurverdachte Abdeslam heeft tegenover de recherche verklaard dat hij iets nieuws voorbereidde vanuit Brussel, daarbij doelend op een nieuwe aanslag. Dat heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken DJ Reinders vandaag bekendgemaakt. Abdeslam, die een sleutelrol speelde bij de aanslagen in Parijs van 13 november, werd vrijdag na 4 maanden gearresteerd in Molenbeek. In een pand in Nieuwegein waar vluchtelingen worden opgevangen heeft een grote brand gewoed. Het is een voormalig woonzorgcentrum. De brand woedde voornamelijk in een opslagruimte. Ook heeft de keuken brand- en rookschade opgelopen. Volgens de veiligheidsregio Utrecht zijn er geen slachtoffers gevallen en was het pand op tijd ontruimd. Er is wel een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Het weer. Vanavond en komende nacht houdt het bewolkte weer aan en kan het af en toe wat motregenen. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 5 graden en de noordwestenwind is meest matig. Ook morgen is er veel bewolking met nog steeds kans op een buitje. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net, luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Met vandaag in het nieuws aanslagen in Istanbul. Europa, de pot verwijt de ketel. Europese Unie herstelt relaties met Israël in het nadeel van BDS. En nog veel en veel meer. Maar eerst muziek. Prachtige muziek van Alicia Smith. Shalom Alechem. En hier het eerste bericht van vandaag. 3 Israëli's gedood in Istanbul. En dat levert dan ook tegelijk een negatief reisadvies op. Na de bomexplosie in een drukke winkelboulevard in de Turkse hoofdstad Istanbul, afgelopen zaterdag hield premier Netanyahu een extra kabinetsvergadering en een persconferentie. Bij de zelfmoordaanslag werden 4 personen gedood. 3 Israëli's. 2 met tevens een Amerikaans paspoort en een Iraniër en 36 personen raakten gewond, waarvan 11 Israëli's. De terrorist die ook omkwam was hoogstwaarschijnlijk een strijder van ISIS. Israël onderzoekt momenteel in samenwerking met Turkije de omstandigheden van de aanslag. Volgens Netanyahu is er momenteel geen bewijs dat deze zelfmoordaanval specifiek tegen Israëli's was gericht. Israël heeft wel een negatief reisadvies afgegeven voor Turkije. Veel Israëli's hebben inmiddels hun geboekte reis naar Turkije afgezegd. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Efkan Ala, maakte bekend dat er 5 arrestaties zijn verricht in verband met deze aanslag. Israëlische militairen en reddingsteams zijn naar Istanbul gezonden om de overledenen naar hun vaderland terug te brengen. Evenals enkele van de gewonden, waarvan er enkele ernstig aan toe zijn. Kort na de aanslag stuurde een lid van de Turkse regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling een Twitterbericht rond dat ze wenste dat alle gewonde Israëli's zouden sterven. Turkse media melden later dat de beledigende ambtenaar was ontslagen wegens haar gebrek aan gevoeligheid. Vrouwelijke soldaat gewond bij steekpartij op de westelijke Jordaanoever. Een vrouwelijke IDF-soldaat is afgelopen donderdag gewond geraakt nadat ze werd neergestoken door twee Palestijnse terroristen in de buurt van Ariel. De terroristen die de soldaat neerstaken zijn door andere IDF-soldaten ter plekke uitgeschakeld. Toen ik daar aankwam zag ik een jonge vrouw in de buurt van de bushalte naast de militaire controlepost buiten de ingang van Ariel. De vrouw was gestoken in haar bovenlichaam, zei Jacob Feder, een paramedicus die vrijwilliger is bij de Nationale Trauma-eenheid, zo belde Breaking Israel News. We hebben de gewonde vrouw ter plekke assistentie verleend, waarna ze even later naar het ziekenhuis werd gebracht door een ambulance. Tijdens de rit naar het ziekenhuis is ze voortdurend bij kennis geweest, terwijl ze toch meerdere steken in haar bovenlichaam had, aldus de paramedicus. De burgemeester van Beit Fajar, dat in het zuiden van de westelijke Jordaanoever ligt, verklaarde aan het internationale persbureau Associated Press dat de terroristen inwoners waren van zijn dorp. Opnieuw een dode als gevolg van een ingestorte Hamas-tunnel. Een senior Hamas-medewerker is om het leven gekomen nadat een tunnel in Gaza is ingestort, zo meldde het Israëlische Channel 10 vorige week. De 36-jarige veldcommandant in de militaire vleugel van de terroristische organisatie Hamas in het zogenaamde Izzaddin al-Qassam-brigade werd gedood in wat Hamas noemt een bedrijfsongeval. Dit was de laatste in een reeks van dergelijke instortingen waarbij Hamas-leden gedood werden die betrokken waren bij het graven en andere activiteiten. Terwijl de officiële rapporten deze instortingen hebben toegeschreven aan storm en regen die de grond te nat maakt, wordt er door Hamas en andere Palestijnse groepen vaker gewezen naar betrokkenheid van instortingen door Israël of Egypte. Nadat afgelopen dinsdag het embargo op het bericht werd opgeheven, is naar buiten gekomen dat een terreurcel van Hamas vorige maand een aanslag had beraamd op Israëlische soldaten tijdens het komende Purimfeest. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door de veiligheidsorganisaties van Shin Bet, het Israëlische leger en de Israëlische politie onthulden dat de leden van de terreurcel een voertuig hadden gekocht voor het uitvoeren van een aanslag bij Abu Dis in de buurt van Jeruzalem, maar nu dus gelukkig is verijdeld. De hoofdpersonen van deze cel werden in maart gearresteerd. De leider, een Hamas-medewerker, werkte in de cafetaria van de universiteit in Abu Dis. Hij zat al van 2009 tot 2011 gevangen in een Israëlische gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij een schietincident. De leden van deze terreurcel waren getraind in het schieten met een AK-47-geweer, een wapen van Russische makelij, en met 9 mm pistolen. Om hun sporen uit te wissen hadden ze het plan gevat om hun auto naderhand in brand te steken. En nu gaan we weer even luisteren naar muziek. Known among the nations what he has done. Baruch Hashem, sing to the Lord. Wat een prachtige muziek. Een van de voorjaarsfeesten die wordt gevierd door de Israëli's in Israël, maar ook wereldwijd en ook door christenen herdacht wordt, is het feest Purim, het feest van het lot. En dat is in Israël op 14 Adar en in Nederland is dat 23 en 24 maart, oftewel komende woensdag en donderdag. En dat is natuurlijk het verhaal dat we terugvinden in het boek Esther, in de hoofdstukken 1 tot en met 10, over hoe Haman zijn plannen bekend maakte om het Joodse volk uit te roeien bij koning Ahasveros en uiteindelijk ook koningin Esther, Hadassah, zo je wilt. Dit wist te voorkomen met behulp van haar oom Mordechai, waarvan wij natuurlijk allemaal weten dat hij door God geïnspireerd was om te doen wat hij gedaan heeft. Het volgende bericht komt van de website Breaking Israel News. En dat komt in met: Christelijk-Joodse hulporganisatie doneert $8,5 miljoen aan de IDF, het Israëlische leger. Er staat nog een hele mooie bijbeltekst bij. Welzalig hij die verstandig omgaat met een ellendige. In de dagen van onheil zal de Heere hem bevrijden. Volgens Psalm 41 vers 2. De organisatie International Fellowship of Christians and Jews, hierna IFCA te noemen, doneert $8,5 miljoen aan het leger van Israël, de IDF, om gezinnen in nood te helpen en voor de eenzame soldaten. Helaas zijn de armoedecijfers die zoveel Israëli's hebben getroffen ook van invloed op onze soldaten, zegt Rabbi Yechiel Eckstein, president en oprichter van het IFCA. Ik ben blij dat de IDF hun behoeften erkent en nauw samenwerkt met de IFCA om ervoor te zorgen dat Israëls dapperen in staat zijn om in vrede te dienen, wetend dat zij en hun families in alle noden worden voorzien, voegde hij eraan toe. Het pakket omvat 5,5 miljoen shekel en dat is ongeveer $1,4 miljoen. Dat wordt verstrekt vanuit IFCA fondsen om soldaten uit arme gezinnen te helpen om elektrische apparaten, meubels en andere benodigdheden te kopen. Daarnaast zullen 35 soldaten in opleiding in staat worden gesteld om in de basisbehoeften te voorzien met behulp van vouchers. De IFCA werkt hierin samen met het directoraat van de IDF Manpower en de Vereniging voor het Welzijn van Israëlische Soldaten die helpen bij het ondersteunen van arme gezinnen. De IDF is een leger dat uit burgers bestaat en als zodanig soldaten werft uit alle achtergronden, zegt majoor-generaal Hagai Topolansky, hoofd van het directoraat IDF Manpower. We nemen jonge vrouwen en mannen aan, ongeacht hun arme achtergrond, en maken er echte soldaten van. De IFCA en IDF zijn hier om ondersteuning te geven aan soldaten die het nodig hebben. We zijn Rabbi Eckstein erg dankbaar voor zijn uitgebreide steunpakket aan ons. En bij het volgende bericht krijg ik toch wel een heel akelig gevoel. Het komt namelijk heel dichtbij en dat zult u ook in dit artikel wel gewaar worden. Moslimagenten weigeren Franse synagogen te beschermen. Moslimagenten weigeren synagogen te beschermen in Frankrijk of om tijdens herdenkingen 1 minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers van terroristische aanslagen. Volgens een rapport van het Gatestone Institute weigeren moslimagenten in Frankrijk op grote schaal om synagogen te beschermen, terwijl tegelijkertijd groeiende steun voor de jihad zijn tol begint te eisen voor mogelijkheden tot rechtshandhaving. Het rapport stelt dat in een uitgelekt en vertrouwelijk memo van het ministerie van Openbare Veiligheid, die gepubliceerd werd door de Franse krant Le Parisien, er 17 gedetailleerde gevallen worden beschreven van geradicaliseerde politieagenten in de periode tussen 2012 en 2015 en merkt daarbij op dat deze politieagenten tijdens hun dienst luisteren naar islamitische gezangen, leuzen, zingen en leuzen roepen. Volgens de antiterrorisme-eenheid van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is Frankrijk per januari 2016 gastheer geworden voor zo'n 8250 geradicaliseerde islamisten. En dat is een toename van 50% in 1 jaar tijd. Sommigen van hen zijn naar Syrië gegaan om met IS te strijden, terwijl anderen op alle niveaus van de samenleving zijn geïnfiltreerd, waaronder de politie en het leger. Dat is eng, of niet? Sommige van deze agenten hebben openlijk geweigerd om synagogen te beschermen of om tijdens herdenkingen voor de dood van de Joodse slachtoffers van terreur 1 minuut stilte in acht te nemen. Het feit dat ze als politieagent bewapend zijn en toegang hebben tot alle politiedatabases versterkt alleen maar de angst onder Joodse gemeenschappen van Frankrijk. En waarschijnlijk ook van alle andere gemeenschappen, niet alleen in Frankrijk, maar ook Europa. Een politieagent heeft naar verluid op Facebook aangezet tot terrorisme en noemt haar uniform een vuile lap van de Republiek, terwijl ze haar handen ermee afveegt. Bovendien, na de aanvallen in januari vorig jaar op Charlie Hebdo en de hypercaché-kosjere supermarkt waarbij 17 mensen om het leven kwamen, schreef diezelfde agent op haar Facebookpagina: gemaskerde aanvallen onder leiding van de zionistische lafaards. Ze moeten gedood worden. Dit is slechts het eerste tipje van de sluier van wat gaat komen, schrijft Daniel Greenfield van de krant Frontpage. In ieder geval voeren ze nog geen bombardementen uit op onze synagogen. Terwijl het Parijse hoofdbureau van politie beweert dat deze gevallen zeldzaam zijn, hebben ze toch besloten om op wekelijkse basis elk gedrag dat het beginsel van scheiding tussen kerk en staat overschrijdt, te beoordelen zoals die van de islamitische agenten die over lijken te hellen in de richting van radicalisering. Er zijn momenteel een hoop tegenstrijdigheden rondom Israël. Het ene heeft dan te maken met BDS, het boycotten van goederen. En andere discussies gaan over land. Dus waar aan de ene kant het herstel met Israël gezocht wordt vanuit de Europese Unie, maar ook wel vanuit Canada, door het niet toedienen van financiële injecties aan de UNRWA, zie je aan de andere kant dat de VS en de VN zich heel wispelturig gedragen ten aanzien van Israël. En dat blijkt wel uit het volgende bericht, wat inkopt met: de VS en de VN eisen dat Israël in beslag genomen land teruggeeft. Nou, daar komen een aantal artikelen over, omdat er namelijk nog meer berichten over hetzelfde onderwerp zijn. De schrijver van het hoofdstuk of van dit artikel zegt in ieder geval: en de Heere verscheen aan Avram en zei: aan uw zaad zal ik dit land geven. Genesis 12 vers 7, en dat staat bij de Israel Bible. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en de secretaris-generaal van de VN hebben op dinsdag in verklaringen van beide zijden Israël veroordeeld voor het in bezit nemen van ongeveer 240 hectare land in Judea en beschuldigd de Joodse staat van het faciliteren voor illegale nederzettingen, waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat die de vooruitzichten ondermijnen tot een twee-staten-oplossing. We zijn fel tegen alle maatregelen die de uitbreiding van nederzettingen versnellen en die ernstige vragen oproepen over Israëls bedoelingen op de lange termijn, zei Buitenlandse Zaken bij monden van woordvoerder John Kirby tijdens een persconferentie. Ban Ki-moon van de VN gaf een soortgelijke verklaring af bij monden van zijn woordvoerder Stephen Dujarric. Deze verklaarde namelijk het volgende: volgens het internationaal recht zijn nederzettingen illegaal en de secretaris-generaal dringt er bij de regering van Israël op aan om te stoppen en op deze acties terug te draaien in een alomvattende vrede en een rechtvaardig eindakkoord. De kritiek kwam nadat Israël 240 hectare op de westelijke Jordaanoever toewees als grondgebied van de Israëlische staat. Het gebied ligt ten zuiden van Jericho en het ligt dicht bij de Dode Zee. Het is de grootste inbeslagname van land sinds 2014, toen Israël 4000 dunams, een oude eenheid, dat is ongeveer 40 hectare, toe-eigende in het gebied rond Bethlehem als zijnde grondgebied van de staat. Al het zogenaamd in beslag genomen grond ligt binnen de Bijbelse grenzen van Israël, dat zich uitstrekt van het oosten naar het westen, van de Dode Zee tot aan de Middellandse Zee. Dit zijn echter geen grenzen die door het internationaal recht worden erkend. In het rapport van de organisatie Peace Now, een linkse Israëlische NGO, op de zogenaamde landroof, zei de organisatie dat het Israëls voornemen is om Palestijnse uitbreiding te voorkomen en om Joodse nederzettingen in het gebied te vestigen. Controle over dit gebied is bedoeld om de westelijke Jordaanoever te splijten om de mogelijkheid te voorkomen dat er een levensvatbare en uit één geheel bestaande Palestijnse staat te vestigen, aldus het rapport. Hierin wordt ook verklaard dat het bestemmingsplan was gemaakt en ondertekend tijdens het bezoek van Amerikaanse vicepresident Joe Biden aan Israël op 10 maart. Kwesties met betrekking tot het bouwen van zogenaamde nederzettingen van de Joodse gemeenschappen in de gebieden van Judea, Samaria en Golan heeft de relatie van Israël met de VS op scherp gezet, die bij herhaling een dergelijke uitbreiding heeft veroordeeld en er bij Israël op heeft aangedrongen om het bouwen van nederzettingen te bevriezen. De opvatting van de VS, de VN en andere internationale instellingen is dat volgens hen het bevriezen van de bouw van nederzettingen nodig is om vrede te kunnen sluiten in de regio, waarvan zij geloven dat die vrede kan worden bereikt door het oprichten van twee staten. Israël echter ziet nederzettingen niet als het belangrijkste obstakel tot vrede. Zij wijzen hiermee op de lange lijst van genereuze aanbiedingen die ze hebben gedaan aan de Palestijnse autoriteit en die allemaal zijn afgewezen. Onlangs heeft de Palestijnse autoriteit een deal afgeslagen waarbij zij de controle konden krijgen over de veiligheid in een groot gebied op de westelijke Jordaanoever, waaronder ook het gebied A, dat de meeste grote Palestijnse dorpen en steden bevat. Daarom blijft, zoals gewoonlijk, de IDF opereren in dit gebied. En zo is het weer tijd geworden om te gaan luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Caroline Hyde, More and More Like You. Make me more and more like you, Lord, so that I can walk in the image and the likeness of your Son. Make me more and more like you, Lord, so that I can walk in the image and the likeness of your Son. Help me put off my old self, 'cause I died with Messiah. Now I live. Help me put off my old self, 'cause I believe that I died with Messiah. Now I live. Oh, now I live. Make me more and more like you, Lord, so that I can walk in the image and the likeness of your Son. Make me more and more like you, Lord, so that I can walk in the image and the likeness of your Son. Help me put off my old self. Ja, ik kan me nog herinneren, het is inmiddels al een paar jaar geleden, dat ik Caroline en haar man en haar zoon heb ontmoet bij Jack in Den Haag in een samenkomst. De uitwassen, zoals ik ze net heb gemeld over de agenten in Parijs en in Frankrijk, ja, die staan niet op zich, want we komen overal uitwassen tegen. En niet alleen onder islamieten, maar ook gewoon onder blanke bevolking. En kijken we even naar Amerika, wat daar gemeld wordt. En dat is het volgende. Een nieuw rapport van een watchdog. En ik noem het ook even heel bewust watchdog. Dat is een organisatie die antisemitische misstanden in de gaten houdt, maar ook andere misstanden in de samenleving. Heeft het eerste harde bewijs geleverd waaruit blijkt dat anti-Israël activiteiten voorkomen op campussen van Amerikaanse universiteiten en daarmee een broedplaats vormen van antisemitisme. Dat staat dan in de Allgemeiner. De AMGA-beweging, en dat is een beweging die Joodse studenten beschermt, heeft maandag haar rapport vrijgegeven met het onderwerp: een rapport over antisemitische activiteiten in 2015 op Amerikaanse hogescholen en universiteiten met de grootste Joodse studentenpopulaties. Volgens een bijhorend persbericht is het rapport de eerste empirische studie in zijn soort. Nou, een empirische studie is een studie gebaseerd op waarnemingen en ervaringen, waaruit blijkt dat de primaire aanstichters van antisemitische activiteit komen van antizionistische studenten en docenten en boycotters. Het rapport gaat verder. Volgens het rapport is de sterkste voorspeller van Joodse vijandigheid op de campus een lokale afdeling van een BDS-beweging die campagne voeren tegen Israël. Het rapport richt zich op 3 soorten bevindingen. Elke vorm van antisemitisme, dus dan heb je het met name over woord, persoonlijke acties tegen Joodse studenten en de aanwezigheid van BDS-activiteiten. Met betrekking tot uitingen van antisemitisme onderzoekt het taal of beelden die gebruikt worden als 1 of meer van de 8 criteria in de definitie van antisemitisme volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, het US State Department. Dus oftewel, Amerika heeft 8 punten gedefinieerd als zijnde antisemitisch. En dit onderzoek toont dus een aantal criteria van die antisemitische beschrijving aan. Een van de belangrijkste bevindingen van het rapport zijn de sterke correlaties tussen antisemitische activiteiten of gedrag en dan komt de opsomming, anti-Israël groepen studenten, zoals studenten van Justitie in Palestina, de SJP, de aanwezigheid op de faculteit van openbare steun in antisemitisme en de BDS-campagnes. Het rapport constateert ook dat de anti-Israël houding en activiteit doordrongen zijn in en onlosmakelijk verbonden zijn met antisemitisme op de campus. En ik vind dat ernstige ontwikkelingen. Zoals ik al eerder meldde, hebben we te maken met tegenstrijdigheden. De BDS die een klap krijgt, de VS en de VN die land terug eisen van Israël, dat ze het aan de Palestijnen moeten geven. Er is zoveel gehakketak en geharrewar dat het mezelf af en toe ook wel eens bevreemd dat ik nog feiten en fictie uit elkaar kan halen en eigenlijk soms ook niet weet wat nu feit en wat fictie is. Het volgende artikel draagt daar zeker aan bij aan die twijfel en dat schudden aan het fundament, want er staat boven: EU verbrandt geld met bouw illegale nederzettingen op de Westbank. Hoort u het goed? EU verbrandt geld met bouw illegale nederzettingen op de Westbank. Dus dan gaat het niet over Israël, maar over de EU die het doet. En dit is een artikel dat geschreven is in het kader van het dossier Medialeugens. En daarin het volgende. Vorige week woensdag verschenen er in verschillende Nederlandse media artikelen over de sloop van Palestijnse bebouwing die overigens illegaal was. Je kon bijvoorbeeld lezen: Westoever vult met puin van Palestijnse huizen. Dat stond in de Volkskrant. En Israël sloopt in snel tempo huizen op de westelijke Jordaanoever, wat terug te vinden was op nu.nl. Opvallend is dat men de lezer niet vertelt wat er echt aan de hand is en waar nuancering nodig is. En nu komt er een opsomming van een aantal punten. Punt 1. De EU financiert gebouwen voor Palestijnen waarvoor geen bouwvergunning afgegeven is door de Israëlische autoriteit. De bebouwing gebeurt namelijk in gebied C op de Westbank dat onder Israëlisch bestuur staat volgens de internationaal gegarandeerde Oslo-akkoorden en dus ook erkend worden door de EU. Dit zogenaamde gebied C wordt nauwelijks bewoond door Palestijnen, want slechts 4% van de Palestijnse bevolking van de Westbank is daar terug te vinden. Het is dus een bewuste poging van de EU om daar Palestijnen hun claim te laten vergroten. En dat gebeurt door nieuwe instroom van Palestijnen. Het is dus politiek bedrijven onder het voorwendsel van humanitaire hulp. Je helpt niet echt door gebouwen te betalen die weer moeten worden gesloopt. Integendeel. Als het om humanitaire hulp ging, zou men bouwen in autonoom Palestijns gebied, waar 96% van de Palestijnen woont. De gebouwen die nu gesloopt worden zijn gebouwd in strijd met het internationaal recht dat stelt dat lokaal recht geëerbiedigd moet worden. En dat blijkt niet uit het bouwen zonder bouwvergunning van de Israëlische overheid. Het is tevens totale verspilling van Europees belastinggeld, want uiteraard sloopt Israël illegale bebouwing. Let wel, de Israëlische overheid maakt daarin geen enkel onderscheid tussen Joden en Arabieren. In een openlijke blijk van racisme juicht de EU over de sloop van illegale bebouwing door Joden. Terwijl het tegelijk de illegale bouwwerken van Arabieren financiert en daarover zwijgt. Nou, ik geef het je te doen. Hieronder nog wat aanvullende informatie van Brabos. Dat zijn de vrienden van Israël uit Vlamingen. En onder het mond van humanitaire ontwikkelingshulp opereren verschillende landen van de Europese Unie, waaronder Groot-Brittannië, België en Nederland, in het gebied C, dat volgens het internationaal recht conform de Oslo-akkoorden van 1994 onder jurisdictie van Israël valt. Op circa 40 locaties in het gebied C heeft de Europese Unie meer dan 1000 gebouwen opgetrokken op de Westbank zonder daarvoor bouwplannen ingediend te hebben en zonder overeenstemming te beschikken van de Israëlische autoriteiten in de vorm van vergunningen. Dit geldt tevens voor het aanleggen van wegen, nutsvoorzieningen en andere infrastructuren. De gebouwen worden daarna aan de Palestijnen geschonken en betaald met hulpfondsen afkomstig uit de Europese Unie. Nou, en hierin kun je ook de hand zien van de pro-Palestijnse VN-organisatie UNRWA. Kortom, de EU bouwt en financiert illegale nederzettingen op Israëlische bodem die daarna overgaan in Palestijnse handen. Regavim, een Israëlische NGO, heeft juridische stappen ondernomen om de illegale activiteiten van Europese landen aan banden te leggen die een flagrante schending vormen van de Oslo-akkoorden. Echter, beseffende dat ze volgens het internationaal recht illegaal bezig zijn en om vooral een rechtszaak te vermijden, roepen de EU-landen thans om diplomatieke onschendbaarheid om hun zogenaamde humanitaire acties voor te kunnen zetten. De klokkenluider van dienst in het Brits parlement, Andrew Percy, zei in een interview met Mail Online: de EU zou zich aan internationale wetten moeten houden. Het zou zich niet mogen bemoeien met het Midden-Oosten om zich daarna op schijnheilige wijze te verschuilen achter de diplomatieke onschendbaarheid. Het is een schandalige manier om het geld van de belastingbetalers te verspillen. Het is weer een ander voorbeeld van geld dat door de EU wordt gegeven waarover het parlement totaal geen overzicht heeft. Het Britse electoraat draagt hieraan bij, maar we weten helemaal niet hoe het wordt uitgegeven. En we kunnen ze ook niet wegstemmen. Geen wonder dat de EU-landen menen dat ze boven de wet staan. Ze zijn onaantastbaar. Vervolgens laten ze het Brits parlementslid Jacob Rees-Mogg aan het woord en hij vertelt aan Mail Online: de Britse regering zou zeer negatief moeten staan tegenover een bevriende staat die ons dit aandoet. Diplomatieke onschendbaarheid is er ter bescherming van gezanten tegen een onrechtmatige handeling, maar niet om het autoritaire gedrag te beschermen van arrogante bureaucratieën. De EU houdt vol dat hun acties gebaseerd zijn op de fundamentele beginselen van de rechtsstaat en als steun voor de democratie. Maar als dit botst met haar bureaucratisch geknoei, lijken de rechtsstaat noch de democratie van invloed te zijn. De opzet van de EU-landen is vrij doorzichtig. De gebouwen, wegen en infrastructuren die werden opgetrokken met hulpgelden en nadien aan de Palestijnen werden gegeven, zijn bedoeld om de weg te effenen, zeggen ze, om pal onder de neus van Israël en op bijzonder slinkse wijze meer land in Judea en Samaria onder Palestijnse controle te brengen, zoals duidelijk blijkt uit officiële documenten van de EU. Een deel uit het rapport van Regavim. In september 2012 kondigde de Europese Unie de overdracht aan van 100 miljoen euro om projecten te promoten voor de Arabische bevolking in het gebied C, dat onder volledig Israëlische controle staat. Overigens bovenop de 100 miljoen euro die het in 2011 heeft overgemaakt. De eerste paragraaf van het document geeft meer details over de bestemming van de fondsen en in het bijzonder een transfer van 7 miljoen euro, alleen al in 2012, voor de ontwikkeling van grond- en basisinfrastructuren in gebied C, met de nadruk op het feit dat deze activiteit is bedoeld om de Palestijnse aanwezigheid hier te steunen en om de sociale economische ontwikkeling te promoten in het gebied C, dat een essentiële voorwaarde is voor de twee-staten-oplossing. Aldus tracht de EU vaste grond te creëren die later, bij eventuele nieuwe onderhandelingen over vrede met de Palestijnen, als wisselgeld worden ingezet om nieuwe concessies af te dwingen van de Joodse staat. Veel bouwwerken werden intussen gesloopt door Israël, maar worden even later weer opgebouwd door de betrokken EU-landen, waardoor de kosten nog meer oplopen voor rekening van de Europese belastingbetalers. En wij, de belastingbetalers, zijn helemaal niet op de hoogte van deze illegale landroof door de Europeanen ter begunstiging van de Palestijnse autoriteit. Uiteraard leest u meer over de pro-Palestijnse houding van de EU in het recent verschenen boek 150 Palestijnse fabels. En dan slaan we fabel 29 op, de Europese Unie. Waarvan akte? En dan de volgende discussie over Israëls grondgebied. Frankrijk en Duitsland roepen Israël op tot het volgende. Draai de beslissing om nieuwe gebieden tot Israëlisch grondgebied te verklaren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn heeft in de verklaring het volgende gezegd. Met het in bezit nemen van land wordt een verkeerd signaal afgegeven en op het verkeerde moment. Hij sprak zijn bezorgdheid uit dat de onteigening de basis zou vormen voor het bouwen van meer nederzettingen die het op hun beurt weer moeilijker maken om vrede te stichten met de Palestijnen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in de verklaring dat de bouw van nederzettingen een schending zijn van het internationaal recht en in strijd zijn met de verklaringen van de Israëlische autoriteiten over hun inzet voor het bereiken van een twee-staten-oplossing. Ik ga u weer een plezier doen met een mooi stuk muziek. Muziek Faith Yesner and the Glory of Your Name. Ik geloof dat ik nog niet eerder een programma heb gemaakt met zoveel tegenstrijdige berichten. Aan de andere kant kan ik natuurlijk ook niet bogen op een jarenlange ervaring, dus dat scheelt dan weer. Dan heb ik nog een heel mooi bericht, want hier staat BDS bijt in het stof nu de EU de relatie met Israël herstelt. Kijk, dat is nog eens goed nieuws. De zogenaamde BDS-beweging die Israël economisch en politiek probeert te isoleren door op te roepen tot boycotts tegen Israël is geconfronteerd met een serieuze tegenslag nu een aantal naties recent tegenmaatregelen genomen heeft tegen de BDS-beweging. Afgelopen maandag kondigde minister van het kabinetsbureau van Groot-Brittannië, Matthew Hancock, nieuwe maatregelen aan die elke overheidsinstantie verbiedt om Israëlische goederen te boycotten, aangezien dit de regels en de overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie overtreedt. Reeds vorig jaar heeft het Franse Hoge Rechtshof boycotts van Israëlische goederen onder Franse wet onwettig verklaard. Zoals ook verschillende staten van de Verenigde Staten dit jaar hebben gedaan onder hun bestaande wetten. Daarnaast heeft het Canadese parlement vorige week in overweldigende meerderheid gestemd voor een wet die verbiedt om sancties toe te passen op Israëlische producten. Al deze maatregelen komen in het kielzog van een nieuwe periode van toenadering tussen Israël en de EU. Vroeg in februari had de hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om verschillen en spanningen op te lossen over het nieuwe labeldirectief, dus over het labelen van producten, en ze verklaren dat de EU een goede en nauwe relatie met Israël zoekt. Mogherini verklaarde verder dat het EU-labeldirectief zonder vooroordeel is en dat het op geen enkele manier de toekomstige grenzen wil vastleggen van een uiteindelijke vredesovereenkomst die alleen tot stand kan komen door directe onderhandelingen tussen de twee partijen. Mogherini herhaalde dat de EU tegenstander is van een boycot van Israëlische producten, waarmee zij zich dus distancieert van de BDS-beweging. Op het hoogtepunt van de diplomatieke spanning eerder in december bracht de European Coalition for Israel, van Christen voor Israël, nog een aantal Israëlische diplomaten samen om met hoge EU-functionarissen op het jaarlijkse ECI-symposium in het Europese parlement een poging tot verzoening te wagen. Het labeldirectief heeft verder geleid tot vervreemding van de hoofdstroom van Europese politieke leiders ten opzichte van de BDS-beweging. De president van het Europese parlement, Martin Schulz, heeft het Europese labeldirectief van Israëlische goederen contraproductief genoemd, aangezien Palestijnse arbeiders hun baan hebben verloren door deze maatregelen. De recent benoemde EU-coördinator tegen antisemitisme, Katharina von Schnurbein, heeft nog recent een verklaring uitgegeven die het volgende stelt. We moeten antisemitisme bestrijden, waar het ook maar zijn lelijke kop opsteekt. Of het nu komt van politiek extreem rechts, extreem links, inclusief BDS, of van islamitisch of ander religieus extremisme, bestrijden tegen samensweringstheorieën, stereotypen, holocaustontkenning en we zijn ons bewust dat antisemitisme zich vaak verbergt achter antisionisme. Ons doel is, waar ook maar mogelijk, bij te dragen aan een gemeenschap door heel Europa heen die gebaseerd is op duidelijke waarden waar Joden kunnen leven zonder dreiging en zonder angst. VN trekt verklaring in dat Canada haar financiering aan de UNRWA gaat hervatten. De Verenigde Naties hebben een verklaring ingetrokken waarin werd gezegd dat Canada haar bijdrage aan de hulporganisatie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse vluchtelingen gaat hervatten. VN-woordvoerder Stefan Dujarric zei dat de VN-verklaring over de bijeenkomst met secretaris Ban Ki-moon en premier Pierre Trudeau over de herstart van de financiering van de UNRWA een te vroege versie was van het verslag en per ongeluk verzonden was. Deze verklaring bevatte niet een goede weergave van hun gesprek. Het bezoek van Trudeau aan de VN wordt gepleegd in het kader van de wens tot meer betrokkenheid van Canada in de wereldpolitiek. Canada is 6 jaar geleden gestopt met het financieren van de UNRWA tijdens de ambtstermijn van de voormalige premier Stephen Harper. De UNRWA vierde vorig jaar zijn 65ste verjaardag. Ban Ki-moon verklaarde dat het nooit de bedoeling is geweest dat dit onderdeel van de VN 65 jaar lang een bestaansrecht zou hebben, maar dat dit het gevolg is vanwege politiek falen. Israëlische president Rivlin op bezoek bij Poetin. De Israëlische president Reuven Rivlin en de Russische president Vladimir Poetin hebben woensdag 3 uur met elkaar gesproken in het Kremlin, naar aanleiding van de Russische beslissing om een deel van de zendtroepen weer terug te trekken uit Syrië. Rivlin verklaarde in overleg met premier Netanyahu dat Israël is geïnteresseerd in de voortzetting van de veiligheidsafspraken met Rusland en de terugkeer van de VN-waarnemers naar de Golanhoogten. In zijn gesprek met Poetin verklaarde Rivlin verder dat Israël zich niet zal terugtrekken uit de Golanhoogten en erin geïnteresseerd is dat de Israëlische controle over de Golanhoogte in ieder geval zou moeten worden erkend. Ook zal Israël geen naderende Iraanse troepen aan de noordelijke grens dulden. Poetin zei op zijn beurt dat Rusland zich zal inzetten voor de veiligheid en de belangen van Israël. Hij zei verder dat hij zich op grond van het grote aantal Russische immigranten in Israël persoonlijk verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van de in Israël wonende Russen. In een telefoongesprek met premier Netanyahu is afgesproken dat de politici elkaar binnenkort zullen ontmoeten. BDS bijt in dat stof nu de EU de relatie met Israël herstelt. De zogenaamde BDS-beweging die Israël economisch en politiek probeert te isoleren door op te roepen tot boycotts tegen Israël, is geconfronteerd met een serieuze tegenslag nu een aantal naties recent tegenmaatregelen genomen heeft tegen de BDS-beweging. Afgelopen maandag kondigde minister van het kabinetsbureau van Groot-Brittannië, Matthew Hancock, nieuwe maatregelen aan die elke overheidsinstantie verbiedt om Israëlische goederen te boycotten, aangezien dit de regels en overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie overtreedt. Reeds vorig jaar heeft het Franse Hoge Rechtshof boycotts van Israëlische goederen onder Franse vlag onwettig verklaard, zoals ook verschillende staten van de VS dit jaar hebben gedaan onder bestaande wetten van deze staten. Daarnaast heeft het Canadese parlement vorige week een overweldigende meerderheid gestemd voor een wet die verbiedt om sancties toe te passen op Israëlische producten. Al deze maatregelen komen in het kielzog van een nieuwe periode van toenadering tussen Israël en de EU. Vroeg in februari had de hoge vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini, een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu om verschillen en spanningen op te lossen over het nieuwe labeldirectief en zij verklaarde dat de EU een goede en nauwe relatie met Israël zoekt. Mogherini verklaarde verder dat het EU-labeldirectief zonder vooroordeel is en dat het op geen enkele manier de toekomstige grenzen wil vastleggen van een uiteindelijke vredesovereenkomst die alleen tot stand kan komen door directe onderhandelingen tussen de twee partijen. Mogherini herhaalde dat de EU tegenstander is van een boycott van Israëlische producten, waarmee zij zich dus distantieert van de BDS-beweging. Op het hoogtepunt van de diplomatieke spanning eerder in december bracht de European Coalition for Israel nog een aantal Israëlische diplomaten samen om met hoge EU-functionarissen op het jaarlijkse ECI-symposium in het Europese parlement een poging te ondernemen tot verzoening. Het labeldirectief heeft verder geleid tot vervreemding van de hoofdstroom van Europese politieke leiders ten opzichte van de BDS-beweging. Gelukkig maar. De president van het Europese parlement, Martin Schulz, heeft het Europese labeldirectief van Israëlische goederen contraproductief genoemd, aangezien Palestijnse arbeiders hun baan hebben verloren door deze maatregelen. De recent benoemde EU-coördinator tegen antisemitisme, Katharina von Schnurbein, heeft nog een recente verklaring uitgegeven die het volgende stelt. We moeten antisemitisme bestrijden, waar het ook maar zijn lelijke kop opsteekt. Of het nu komt van politiek extreem rechts, extreem links, inclusief BDS, of van islamitische of ander religieus extremisme. We strijden tegen samenzweringstheorieën, stereotypen, holocaustontkenning. En we zijn ons bewust dat antisemitisme zich vaak verbergt achter anti-zionisme. Ons doel is om bij te dragen aan een gemeenschap door heel Europa heen die gebaseerd is op duidelijke waarden, waar Joden kunnen leven zonder dreiging en zonder angst. Een mooi bericht van Philips. Philips investeert de komende 8 jaar zeker 13 miljoen euro in 50 Israëlische start-ups. Het concern werkt in Israël samen met de farmaceutische gigant Teva en het ministerie van Economie. Die investering van 13 miljoen euro kan tussentijds worden verhoogd als de bedrijven meer geld nodig blijken te hebben, zegt de Israëliër Asaf Barnea, bestuursvoorzitter van Sanarem Ventures, zoals het door Philips opgerichte fonds heet, en Israëlische bedrijven ondersteunt die veelbelovende medische technologieën ontwikkelen. We hebben al 3 investeringen gedaan en met meer dan 400 ondernemers gesproken. Uiteindelijk willen we in ongeveer 50 Israëlische bedrijven gaan investeren. Teva investeert, net als Philips, 13 miljoen euro en het ministerie van Economie biedt leningen tegen gunstige voorwaarden. De 3 Israëlische bedrijven waar Philips tot nu toe in heeft geïnvesteerd ontwikkelen draagbare apparaten en apps voor de mobiele telefoon waarmee longpatiënten en jonge kinderen op afstand door een dokter kunnen worden geholpen. Israël staat bekend als een bakermat van technologische innovatie. Er zijn meer Israëlische firma's geïndexeerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq dan bedrijven uit heel Europa bij elkaar. Hoogwaardige technologie vormt ongeveer 50% van de totale export van Israël. En dat is dan weer een mooie opsteker voor het volk van Israël en natuurlijk in het voordeel van de hele wereld. En zo loopt het programma alweer op zijn einde, maar we hebben eerst nog hele mooie muziek. rejoice. Sing with one voice. Give thanks to him for all that he has done. For you, O Lord, our God who forgives. And you, O Lord, command our dry bones to live. Bless the Lord from the summit of heaven to the valley of earth. Bow down in worship. Bless the Lord. Yours is the greatness. Enorme database aan muziek ter beschikking. Daaruit heb ik gehaald Kathy Schuster en Bless the Lord. En zo tikt het klokje van gehoorzaamheid aardig door. En zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. En dan blijft er nog één moment over om een prachtig bericht met u te delen. Israël blijft op de 11e plek als het gaat om het gelukkigste volk op aarde. Nou, dat is toch een heel bijzonder bericht, want Israël zit gevangen in een hardnekkig conflict en is gelegen in een gebied dat uiteenvalt te midden van religieus extremistisch geweld. En dat weten we natuurlijk allemaal. En toch behoren de Israëli's tot de gelukkigste mensen op aarde volgens het jaarlijkse World Happiness Report. Nou, het rapport is opgesteld door de Earth Institute, dat een onderdeel is van de Columbia University in de Verenigde Staten. En ook uitgevoerd is door het Sustainable Development Solutions Network. Het duurzame ontwikkelings- en oplossingsnetwerk. Nou, het is gepubliceerd op de zondag voorafgaand aan de World Happiness Day die door de VN is georganiseerd. En ik kan u ook vertellen dat de concurrenten in de omgeving, nou, zoals bijvoorbeeld in Jordanië, staat op nummer 80, Libanon staat op nummer 93 en Egypte staat op plaats 120. Dus Israël is een gezegend land. Ik wens u God zegen en een hele prettige voortzetting van wat u aan het doen bent. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio